пока вам поставлю немного хорошей музыки. Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie? W sercu został smutek i wspomnienie tamtych dni, gdy cieszyłem się tak bardzo spędzonych razem dni. Ust twych ukochanych nie zobaczę nigdy już, nie przytulę znów do serca najpiękniejszej z wszystkich róż. O miła moja, czy zdradziłem kiedyś cię? Czy zrobiłem ci coś złego? Czy ci ze mną było źle? Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie? Potem powróciła, aby oddać serce swe, bo kochałem ją tak bardzo i oddałem serce jej. Człowiek się raduje i na świecie dobrze mi, bo dziewczyna, którą kocham, swoje serce dała mi. O miła moja, czy zdradziłem kiedyś cię? Czy zrobiłem ci coś złego? Czy ci ze mną było źle? Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie? O miła moja, Tutaj jest to będzie raźniej, z nim będzie lepiej. No a o tym przecież każdy wie. Bye. kosmicznym żyjesz byle, wśród gwiazd twój znaczy ślad. Więc wróć, bądź, bądź przez chwilę, swym istnieniem daj ludziom znak, ludziom znak. Więc otwórz piekła bramy i skacz. O, bella vida już zawarła światłem pas. O, piękno znikłaś, jak stałem sam. O, bella vida już zawarła światłem pas. O, piękno znikłaś, jak zostałem sam. Paduma cię rozpiera i żyjesz tak jak ducho. Więc otwórz piekła bramy i skacz. O, bella vita już zawarła z diabłem pak. O, piekle znikłaś, ja zostałem sam. O, bella vita już zawarła z diabłem pak. O, piekle znikłaś, ja zostałem sam. Zacznie, zacznie, tuląc do serca. kochałem i że nadal kocham cię. Wiesz, że nigdy nie zdradzałem, jak ja mógłbym zdradzić cię. Bo może znajdziesz szczęście gdzieś, może inny miłość ci da. Gościu, uwaga, wspomnij mnie, chłopca, który kocha cię. Bo może znajdziesz szczęście gdzieś, może inny miłość ci da. Gościu, uwaga, wspomnij mnie. Moje dziewczynę, którą kochałem, miłością swą. Teraz wspomnieniem żyję, ona odeszła, zostałem sam. Basiu, to, co piękne, do kresu świnił. Posłuchaj mnie. Bardzo chciałem innym być. Zazdrościłem tak dorosłym, że inaczej mogą żyć. Słuchać ciągle czyjś porad już znudziło bardzo mnie. Od tej pory swoim krokiem w dyskotekach chodzić chcę. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Disco dzisiaj życie rozpoczyna się. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Tak samotnie irytujesz mnie. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Nie wiem, co się stanie, gdy poproszę cię. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Jesteś tak urocza, nie odpowiesz nie. Wrzask publiki w uszach szum. Tak zabawa ma wyglądać. Ostro krzyczał wielki tłum. Lecz ty stałaś odwrócona. To są żarty, śmiałaś się. Byłaś bardzo odmieniona, gdy dotknąłem dłoni twej. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Blisko dzisiaj życie rozpoczyna się. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Stoisz tak samotnie, irytujesz mnie. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Nie wiem, co się stanie, gdy poproszę cię. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Jesteś tak urocza, nie odpowiesz nie. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Disco dzisiaj życie rozpoczyna się. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Stoisz tak samotnie, irytujesz mnie. Ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Nie wiem, co się stanie, gdy poproszę cię. Zatańcz ze mną, kochanie, zatańcz ze mną. Jesteś tak urocza, nie odpowiesz nie. Oh, zaśniony stan balanu. I słyszał, że w kogo, a czas ucieka szybko do. Wciąż mi się to zabija mnie. Już nie wymyślę nic, po prostu kocham cię. Wszystkie proste słowa, tylko proste słowa. Prosto z serca dam, tobie dam, tobie dam. Popłynie rzeka marzeń, ukrywanych marzeń. Żegnać będę wciąż całą noc, całą noc. Na tym się nie skończy moja kochana. Zatem wybacz mi śmiałość mą. Wypełnię swoją misję, dotkniemy naszej gwiazdy. Będzie tak każdą noc, tylko tego pragnę. I moje wciąż wracają pustym echem dźwięk przyszło. Gdzie jesteś teraz, miła ma? Dlaczego jestem tutaj sam? Nie słyszysz myśli, posłuchaj, kocham cię. Wszystkie proste słowa, tylko proste słowa. Prosto z serca wam dobieram, dobieram. Opłynie rzeka marzeń, ukrywanych marzeń. Czekać będę wciąż całą noc, całą noc. Na tym się nie skończy moja kochana. Zatem wybacz mi śmiałość mą. Wypełnię swoją misję, dotkniemy naszej gwiazdy. Będzie tak każdą noc, tylko tego pragnę każdą noc. Będę wciąż całą noc, całą noc. Na tym się nie skończy moja kochana. Zatem wybacz mi śmiałość mą. Wypełnię swoją misję, dotkniemy naszej gwiazdy. Będzie tak każdą noc, tylko tego pragnę każdą noc. Zostawiam te piękne życie. Pojadę do stolicy, miasto piękne jest. Dziewczynę znajdę sobie i jakoś się wyliżę z ran, które zadała miłość twa. O Viola, o Viola, zrobiłaś błąd, o Viola, o Viola. Wyjeżdżam stąd, o Viola, o Viola. Odnajdę miłość, którą zabrałaś, raniąc serce me. O Viola, o Viola, zrobiłaś błąd, o Viola, o Viola. Wyjeżdżam stąd, o Viola, o Viola. Odnajdę miłość, którą zabrałaś, raniąc serce me.

padłaś prosto w me ramiona. Serce we mnie wprost zamarło, co tu kryć. Moja miła, wszystkim zaraz opowiemy, jakie szczęście nas spotkało właśnie dziś. Moja miła, nowe życie więc zaczniemy. To nie mogło być inaczej, tylko my. Dziś rzucę kwiaty do twych stóp i zamiast deszczu spadną z gór. Dziś rzucę kwiaty do twych stóp, łaski na dłonie niby mój. плюс кому понравился трек, бля, мне он очень понравился, я вчера переслушал несколько раз. Tylko ponad morskim ciepłym dniu, zbyt szybko.

tobie. Jeszcze dobrze nie wiem, czy kocham cię, ale tak o tobie myślę sobie. Deszcz, jak ja kocham deszcz, gdy on pada, czuję się jak w niebie. Deszcz, jak ja kocham deszcz, ta deszczowa piosenka jest dla ciebie. Wciąż twój obraz przed oczami mam, myśli moje biegną ku tobie. Jeszcze dobrze nie wiem, czy kocham cię, ale tak o tobie myślę sobie. Deszczu widzę ciebie. Wciąż twój obraz przed oczami mam, myśli moje biegną ku tobie. Jeszcze dobrze nie wiem, czy kocham cię, ale tak o tobie myślę sobie. Thank you. byłaś ty. Ciemną noc do moich drzwi zapukał ktoś. Nie wiedziałem, czy to sen. Otworzyłem, byłaś ty. Nie wiedziałem, czy to sen, czy to ty. Cały świat, ty i ja, dziś będzie. się kłando, kłando, kłando. Trochę szczęścia daje nam taniec, który porwał nas. Teraz kłando tańczy czas. Nasze kłando, kłando, kłando. Trochę szczęścia daje nam taniec, który porwał nas. Bo twoje serce szczęśliwe jest.